de blir till och formas i en värdelig ny. Så tätt mot jorden som himlen var här. Jag nästan rör vid den, en ängels kyss som smakar regn. Jag sträcker mig så långt jag räcker och jag är så. Med en nattfjärils mod. Din glädje bär mig, jag vill tro den gäller mig. Men bilden klarnar och jag ser någon annans blick för dig att le. Jag sträcker mig så långt jag räcker och jag är. Som en fire.